To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 23 września, minęła piąta. Trójkowy budzik. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Być może gdzieś w zaciszu auta, w drodze do pracy, zanucili Państwo ten właśnie moment. Lady Punk i Nieśmiertelne Tacy Sami. No oby, oby. Jeśli chodzi o to podśpiewywanie, podgwizdywanie, to ja tu mam jedną rzecz do Pana synoptyka. Sprawdźmy. no to niby z południa ma napływać ciepłe powietrze polarnomorskie, a tu patrzę na prognozy za 2, 3, 4 dni i no dobra, na razie nic nie będę mówił, ale zapamiętamy to sobie. Tymczasem rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od zachodu stopniowo będzie się chmurzyć. W południowo-zachodniej części kraju może popadać, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku możliwe burze, a w pozostałych regionach pogodniej, słonecznie i niech to nas cieszy. A tam, gdzie dziś burz nie zabraknie, czyli na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, wiatr w porywach do 55 km na godzinę. W pozostałych regionach słaby i umiarkowany. Tak jak wczoraj, chłodniej jedynie nad morzem oraz na krańcach południowych, na Pogórzu i Podhalu oraz na wybrzeżu 22-23 stopnie, w centrum do 25, a w Wielkopolsce, podobnie jak wczoraj, na południu kraju do 27 stopni. Gorące, gorące, gorące życzenia imieninowe, bo dziś Berty, Bogusława, Marty i Tekli. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A propos tej Tekli, to i też między innymi pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że Tekla to chyba miała chustkę na głowie i na skrzypcach grała, a jak fałszowała, to akurat człowiek zapamiętał, ale co miał zrobić? Co to miał zrobić? No właśnie, tę pszczółkę, którą to widzicie, człowiek zapamiętał i kto i jak był ubrany i czym się zajmował i jak miał na imię. Tak mówiłem właśnie, że Tekla jednoznacznie się kojarzy. Bardzo dziękuję także i za takie przypomnienie. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Witamy Państwa serdecznie. Środa, 23 września. Już? 7 po 5? Między nami cisza głucha. Między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest, będzie, między nami czułe miejsce, między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa, między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem, między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać. Wstydzić się. też spokojnie mogło być w naszym cyklu 3 na raz. Na razie to by było 2 na raz, ależ państwo uważni, tacy sami, a przed chwileczką między nami. No to w pewnym sensie jakaś, przepraszam, może coś mądrego, koincydencja zaistniała. Dzień dobry, jest pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona. Bardzo się cieszymy, a w przypływie szczerości pani Monika informuje, że pierwszy i zarazem ostatni raport do budzika. Tak się troszkę przestraszyłem, ale to pierwszy i ostatni z urlopu. Chociaż, tak jak powiedziałem szczerze, pani Monika, bo nie zamierzam więcej tak wcześnie na urlopie wstawać. No, kto by mógł i chciał. Za oknem 13 stopni. Pogoda w sam raz na podróż. Za chwilę walizka w dłoni, drogę. Pozdrowienia jeszcze z Opola za kilka dni z Dzierżoniowa. Przez najbliższe 2 tygodnie obecna duchem pani Monika. Muszę sobie tutaj odhaczymy, że nieobecność, żeby była usprawiedliwiona. No i jest. Pani Iwona z Nysy także o tym, że każdego dnia na termometrze wyższa temperatura. Tak, właśnie. Dziś mamy plus 12, ale na ciemnym nieboskłonie nie widać gwiazd. No, miejmy nadzieję, że nie będzie padało, bo przemieszczać się będę jak zwykle rowerkiem. I to nie podczas urlopu. Pozdrawia ciepło pani Iwona z Nysy. A tych wspaniałych widoków na nieboskłonie nie brakuje. I o tym także wczoraj mówiliśmy, Jowisz i Saturn i przede wszystkim Mars i Wenus do zaobserwowania. No ale to prawda, na pogodnym niebie. 12 minut po 5, a co nasze niebo pogodne bądź nie przyniesie dziś i o czym będziemy mówić? Walka z pandemią będzie jednym z wiodących tematów dzisiejszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Rzymie. Włochy i Watykan to cele pierwszej wizyty głowy państwa w nowej kadencji. Prezydent będzie też jednym z kilkunastu przywódców, którzy wystąpią dziś na dorocznym szczycie ONZ. Z powodu pandemii koronawirusa światowi liderzy nie przyjechali w tym roku do siedziby Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ich przemówienia zostały wcześniej nagrane w krajach ojczystych, są odtwarzane na sali obrad. Sam prezydent od wczoraj jest z wizytą we Włoszech. W swoim wystąpieniu ma upominać się o poszanowanie praw człowieka na Białorusi. Z krajowych informacji także po części z naszego radiowego ogródka informujemy o również i wielkich, wybitnych postaciach, których również żegramy. Wspominając, w Warszawie odbędzie się dziś pogrzeb Jana Kręca, wybitny polski dyrygent i kompozytor. Zmarł 15 września w wieku 94 lat. Wśród nielicznych nagród i odznaczeń, które Kręc otrzymał w swoim twórczym życiu, była również diamentowa batuta Polskiego Radia. Kilka miesięcy temu z inicjatywy programu drugiego Polskie Radio wydało 2-płytowy album poświęcony temu artyście. Pierwszy tom z 12-częściowej serii Diamentowe Batuty, 2-płytowe wydawnictwo, zawiera prowadzone przez dyrygenta dzieła z repertuaru polskiego i zagranicznego. Dziś pożegnanie Jana Kręca. A w Łazienkach Królewskich w Warszawie w Pałacu na Wyspie odbędzie się gala wręczenia nagród w 13. plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2019. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio, a tegorocznych laureatów poznaliśmy w czerwcu. O tym mówiliśmy, jednak z powodów epidemiologicznych nie mogli odebrać wtedy nagród. Stanie się to dziś w Łazienkach o godzinie 13. Wiele z wydarzeń kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Jesień idzie, nie ma na to rady. Liść ostatni już swoje jesień, deszcz z mych butów twych ślad jesień. Idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosi liście i wiatr. zasaja biały kwiat. Zima idzie ku mnie przez park. Przyjdzie wiosna i żar, lato i wakacje i park, którym znajdę cienie wśród drzew. Czerwone gitary, jesień idzie przez park. Fantastyczne nagranie i wspomnienie sprzed lat. No jesień idzie, nie ma na to rady, ale jak państwo w swojej korespondencji dziś przekonują, i tak między innymi pani Ewa z Bielska-Białej, jeszcze będzie przepięknie. Oby, bo na razie nie cieszymy się tą piękną wersją jesieni, kiedy to pogodnie, słonecznie i ciepło, ale może nie powinienem tak głośno, bo będę zapeszę, albo pan synoptyk będzie słyszał i może tam jakąś wajchę przestawi i zrobi się. Już wczoraj czy przedwczoraj tylko tak wspomniałem, że śnieg z deszczem i porywisty wiatr, no i już gdzieś tam się pojawiają dziś w prognozie pogody burze i przelotne opady na krańcach południowo-zachodnich. No i co? I biegusiem, pół godziny w trasie na swojej ścieżce biegowej biegający pan Adam z Jarosławia informuje, że biegniemy, wystart o naszej ulubionej, umówionej, a teraz 14 stopni, gwiazdy i księżyc, wszystko na swoim miejscu. No to bardzo lubimy, kiedy to wszystko na swoim miejscu, utarte szlaki. Państwo to także potwierdzają i tak jak pan Stefan z Mielca, że dziś z kalendarza świąt osobliwych, uwaga, tego jeszcze nie grali, Światowy Dzień Parowania Skarpetek. To niby takie, może i śmieszne, może i do śmichu, może i... Ale przecież pamiętamy, że co tam się dzieje w tej pralce. Przecież tam są te skarpetki pożarte, to ile tam tych par można by sparować, że tak powiem. A podobno, dopowiada pan Stefan, są takie sklepy, gdzie sprzedaje się w parze 3 skarpetki. No, przyznam szczerze, jeszcze nie trafiłem, ale to pewnie to taki ukłon do tych wszystkich zeżartych przez pralkę skarpetek. No, niechby tam. Pan Marcin z nami informuje, że w Chorzowie pogodnie i ledwo dycha przy porannej kawie. Nowy dzień się zaczyna. No, to takiego dobrego oddechu, by człowiek nie dychał i miał siły do życia. Być może i po tej pierwszej kawce. A do kawki co? Pan Zbyszek proponuje. Kawka, do tego 3 jaja wsadzone na boczku i siekamy szczypiorek. Proste śniadanie. I do tego ciepełko się zrobiło na sercu, nie tylko od kawy. Także ciepełko za oknem na Gagarina. To od pana Zbyszka. Pięknie dziękujemy. 19 minut po godzinie 5 i za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, a wcześniej no zjawiskowy. Piosenka czepialska. Z takim tekstem, w takim wykonaniu ja mogę nawet i 6 jajek na boczku. Bez szczypiorku. Możesz po ciemku pójść tą ulicą, nie golić się, nie wyskubywać brwi. Na wojnę możesz sobie pojechać, jak szewc przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy. W najgorszy zaułek pójść pod most. czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały czas mieć popyt. Na plaży koszulkę zdjąć, no i co? I nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Mikromusic. No, jak nie, jak tak. Prawdy. Prawdy objawione i różnego rodzaju. No, myślę, że i fantastyczne treści także. A do tego tak właśnie wyśpiewane. No, to może nie musi, ale wydaje mi się, że po prostu najzwyczajniej w świecie się podoba. I tego najprościej w świecie się trzymajmy. Sygnały od Państwa, te niezmienne, mailowo, telefonicznie i smsowo, do przeczytania, do zaobserwowania, do polubienia i co tam jeszcze. No, między innymi te informacje, że trzeba dobrze się nastawić na tę rozpoczynającą się dziś kalendarzową jesień, tak jak wczoraj astronomiczna, która przyniosła i ciepło, i słońce, i uśmiech na Państwa twarzy. Oby jak najdłużej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po piątej zaglądamy do muzycznego kalendarza. People too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Around. I declare she can mess around. I mess around. Ray Charles na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 90 lat temu urodził się ten niezwykły amerykański muzyk, jeden z największych, najpopularniejszych twórców muzyki soul, kompozytor, wokalista, autor tekstów, zasłynął niezapomnianymi interpretacjami wielu przebojów. Trzykrotnie występował w Polsce, zazwyczaj kojarzony właściwie chyba na pierwszy rzut ucha z hit Gerald Jacka, ale dziś postanowiłem Państwu przypomnieć Mess Around. Ray Charles urodził się w 1930 roku, równo 90 lat temu, zmarł w 2004. Ciąg dalszy kalendarza także muzycznego. W 1922 roku w związku z problemami z korzystaniem z portu w Wolnym Mieście Gdańsku Sejm przyjął uchwałę o budowie portu w Gdyni. Rok później zawinął tam pierwszy statek. Był to Kentucky pod banderą francuską. 81 lat temu zmarł Sigmund Freud, austriacki neurolog, psychiatra i psychoanalityk, autor oryginalnej metody badania podświadomości. 52 lata temu zmarł ojciec Pio, kapucyn, włoski stygmatyk, beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999, a kanonizowany w 2002 roku. Zasłynął jako spowiednik o szczególnym darze rozeznania sumień. 47 lat temu zmarł Pablo Neruda, chilijski poeta i dyplomata. Tworzył w konwencji modernistycznej i surrealistycznej, autor między innymi zbiorów poezji, dramatów oraz wspomnień. W 1971 roku został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. 7 lat temu pożegnaliśmy Stanisława Szozda, jednego z największych polskich kolarzy, dwukrotnego mistrza świata i dwukrotnego srebrnego medalisty olimpijskiego w wyścigu drużynowym na 100 km. Stawał na podium na igrzyskach w Monachium w 1972 roku z Ryszardem Szurkowskim, Edwardem Barcikiem i Lucjanem Lisem oraz w Montrealu w 1976 roku. Miał 63 lata, zmarł 7 lat temu. Stanisław Szozda, jeden z największych polskich kolarzy. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, a tam kolejne urodziny, właściwie wspomnienie artysty, który urodził się 94 lata temu, zmarł w 1967. Zostawiam Państwa z fantastycznym nagraniem w wykonaniu amerykańskiego muzyka jazzowego, jednego z najbardziej znanych saksofonistów jazzowych ubiegłego wieku, John Coltrane. Jan Steps i Joey Alexander z inspiracji twórczością Johna Coltrane'a, po którego to oryginalne nagranie sięgniemy za chwilę. No a teraz 5:30 sprawdzamy, co już w pogodzie. Od zachodu stopniowo będzie się chmurzyć. W południowo-zachodniej części kraju może popadać, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie możliwe burze i tam też wiatr porywisty. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Chłodniej dziś nad morzem oraz na Podhalu, 22-23 stopnie, w centrum do 27, w Wielkopolsce najwyższa temperatura do 27. Ach, nasze ciepłe myśli kierujemy do jednego z największych muzyków jazzowych wszechświata, jak słyszeliśmy przed chwilą, także był inspiracją dla wielu, także młodych, również pianistów. A wspominamy go w 94. rocznicę urodzin. Amerykański muzyk jazzowy John Coltrane.

nocą i wiatek mrok. I tak właśnie w mrok, a konkretnie i w Góry Sowie, i w Brąłowskie Steny jedzie pan Mariusz za oknem, aktualnie 11 stopni szerokiej i bezpiecznej drogi. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza na 67. urodziny Grzegorza Markowskiego. Perfekt. A przypomnijmy, że w gronie dzisiejszych jubilatów także hiszpański piosenkarz i kompozytor Julio Iglesias i Janusz Gajos, aktor kończy 81 lat. Najlepsze życzenia. Za 13.06. To teraz, jak zwykle, w drogę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Macuda i muzyka country. I never ask you where you're going. I've never asked you where you've been. I've never called and checked your story. You stayed out with all your friends. I've never tried to catch you lying. I didn't want to know the truth. I'd rather go on loving blind, girl, than go on loving without you. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. I'm not saying ever be true, I just don't want to know how it ends. You'd still have my heart in the palm of your hand. I'd still look like a fool in front of your friend. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Said what I don't know. Couldn't hurt as bad as leaving you. Turns out I knew what I was thinking. It ain't an easy thing to do. Well, I guess I should be going. I sure found out too much to stay. Please don't say you're sorry. I might wait another day. I wish I didn't know now what I didn't know then. I wish I could start this whole thing over again. I'm not saying that you could ever be true. I just don't want to know how it ends. You still have my heart in the palm of your hand. I still look like a fool in front of your friend. Somehow I didn't know now what I didn't know then. Ah, you still have my heart in the palm of your hand. Like a fool in front of your friends. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Yeah, I wish somehow I didn't know now what I didn't know then. Lepiej było nie wiedzieć. To jest tytuł piosenki Toby Keitha, który podejrzewał swoją ukochaną, że go zdradza, ale nie był pewny. I teraz przekonał się po latach, że tak było i dochodzi do wniosku, że lepiej było nie wiedzieć. Wish I didn't know now, Toby Keith. No a teraz Rachel Holder, która zaśpiewa tak jak Shania Twain, ale utwór o tym, że 5 dni dzieli człowieka do weekendu. Zawsze, co tydzień jest tych 5 dni. Poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, i tak dalej. A potem jest sobota i niedziela i można się w sobotę czy w piątek już wieczorem zabawić. Rachel Holder. On my cell phone, had a funny feeling when I said hello. He said it's gone too far and a lot too fast. Was a big run of fun, gonna miss you real bad. And it was over like that. Trying my first cigarette while I racked my brain. Was it a what I meant to be or a what's your name? Got my mom on the line at 2 a.m. Said it's gonna take time for your heart to mend, honey. 3 nights later I was on to move. A place where we can be free. Same Jimmy Buffett and Johnny Cash tunes. Never even talked about you know who. I can't really hate him. I hope he's happy now. He did me a favor. Gave me the easy out. That was a piece of cake. 5 days. All the tear dropping came to a stop. To akurat prawda i dzięki Bogu, że w każdym tygodniu jest weekend. Korneliusz Pasuda, muzyka country jutro w budziku także przed 6:00. A dziś rozpoczynamy kalendarzową jesień. Składamy najlepsze życzenia dziś Berty, Bogusława, Marty i Tekli. Trzymamy się z mądrości ludowych. Środa minie, tydzień zginie. Uwaga, piosenka mobilizacyjna. Dlaczego kryjesz się będę? I zarośniętą pień ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia.